sajnos nem vagy itt velem. A szerelem messze szállt már, de téged őriz a szívem. Semmi nem jó nélküled, mert már nem vagy az enyém. Megcsókolni újra a szádó, bárcsak tehetnél. Hol az, aki tiltja, hogy rám néz? Ki az, aki tiltja, hogy megcsókol? A szíved már másé, de az, amit én mondtam, az nem bók volt. Szívből szól, hol van az a lány, aki tudja, hogy mitől lennék boldog újra. Hol van az a szép, ami nincs már, a szívem csak téged vár. Mindig ugyanúgy csak várlak, én keresnélek, de nem találok. Eljön az a nap, mikor itt leszel, és én nem engedlek el. Ne se nyugtat, már tudod, mert nem hallom a hangodat. Nem tetszenek a filmek, mert nem látom az arcodat. Nem tudok így élni nélküled, én nem létezem. Senki nem tud rólad semmit, hiába kérdezem. Hol az, aki tiltja, hogy rám néz? Ki az, aki tiltja, hogy megcsókolj? Tudom, hogy a szíved már másé, de az, amit én mondtam, az nem bók volt. Hol van az a lány, aki tudja, hogy mitől lennék boldog újra? Hol van az a szép, ami nincs már? A szívem csak téged vár. Mindig ugyanúgy csak várlak. Én keresnélek, de nem találok. Eljön az a nap, mikor itt leszel, és én nem engedlek el. Gyere vissza hozzám, gyere vissza hozzám, gyere nagyon bárlak már, nagyon bárlak már. Gyere vissza most már, a szívem téged vár. Eljön az a nap, mikor itt leszel, és én nem engedlek el.